sing sanggup iso nyonggo piatin hang nelongso mergo welas riko nong wong liyo gampang dung ngumbiar janji nyatane mong ngapusi riko nggawe isun kesekso nyok urip tanpa nyok.